پاپا یہ ارشاد فرمائیے, آپ نے اعلی حضرت کی فقاہت کے حوالے سے کچھ ابھی تذکرہ کیا, اعلی حضرت کی فقاہت کیسی تھی, کچھ اس کی وضاحت بھی فرما دیں. ان کی فقاہت اگر کوئی معلوم کرنا چاہے اس کا ذریعہ فتح و رضویہ شریف, یعنی اگر کوئی اعلی حضرت کا مخالف بھی تعصب کی عینک اتار کر رکھ دے اور فتح و رضویہ شریف کا مطالعہ نیوٹرل انداز میں کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ داد و تحسین دیے بغیر نہ رہ سکے. میرے اعلی حضرت کی تحقیق کا انداز یہ ہے. ایک واقعہ آپ کو عرض کرتا ہوں. حضور مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی وقار الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے کچھ نہ کچھ میں نے نیاز حاصل کی ہے, میں صحبت میں رہا ہوں. ایک بار انہوں نے اپنے بیان میں یہ واقعہ سنایا کہ جن دنوں میں بریلی شریف میں پڑھاتا تھا, انہوں نے مفتی صاحب نے بریلی شریف میں تدریس فرمائی ہے, تو میں بریلی شریف میں پڑھاتا تھا تو ایک وہ مشکات شریف کی حدیث, مشکات شریف میں بھی ہے اور شاید سیاہ کی حدیث ہے, تو وہ حدیث آئی جس میں وہ جنگ جمل جنگ صفین وغیرہ کا تذکرہ ہے. اب دونوں طرف صحابہ تھے اور جید صحابہ تھے دونوں طرف علیہ مریدوان, لیکن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئی تھی حدیث شریف میں, اس میں ایک کو ایک گروہ کے بارے میں خیر الفیہ یعنی خیر والا گروہ لکھا تھا اور ایک کے بارے میں شر الفیہ لکھا تھا. تو مفتی صاحب نے بتایا کہ میں کنفیوز ہو گیا کہ صحابہ کرام علیہ مریدوان دونوں طرف اور حدیث شریف میں شر الفیہ کا لفظ بھی ہے, یعنی کہ برا گروہ, تو صحابہ تو برے ہو ہی نہیں سکتے, اس کا ضرور کوئی مطلب ہے اس کی شرح. کیونکہ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ صرف عربی زبان سمجھنے والا نہ کبھی قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہے نہ حدیث کا وہ ترجمہ کر سکتا ہے, صحیح معنوں میں اس کی گہرائی تک کبھی بھی عربی دان نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ تفاسیر و شروح پر اس کی نظر نہ ہو. یہ ہمیشہ یاد رکھے گا, گرے میں باندھ لیجیے گا. تو اب یہ کہ بظاہر شر الفیہ, اب صحابہ کرام ہی کے گروہ کے بارے میں شر الفیہ جس کا لفظی ترجمہ عربی دان جو لفظی ترجمہ کرے گا, لفظی ترجمہ ہے کہ برا گروہ, شر برائی کو بولتے ہیں. آپ مفتی صاحب فرماتے تھے کہ اب میں مجھے کل یہ درس دینا تھا اور یہ بھی فرمایا کہ پہلے کے طلبا آج کل کے طلبا کی طرح نہیں ہوتے تھے, آج کل کے طلبا جس طرح پڑھاتے ہیں اس طرح بےچارے پڑھتے رہتے ہیں سر ہلاتے رہتے ہیں, مگر وہ طلبا ہوتے تھے بال کی کھال اتارتے تھے. تو مجھے یہ تجربہ تھا کہ اب یہ مجھے پوچھیں گے کہ شر الفیہ کیوں صحابہ کرام کو کہا گیا, جواب میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو میں نے اشعرۃ اللمعات شیخ عبدالحق محدث دہلوی خاتم المحدثین رحمۃ اللہ تعالی ان کی اشعرۃ اللمعات لی جو مشکا شریف شرح, اس میں اس حدیث کے تحت میں نے شرح پڑھی, تو اس خیر الفیاح کے لفظ کے آگے شیخ عبدالحق صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی یہ لکھا تھا, ای مقام از اشکال خالی نیست, یہ مقام اشکال سے خالی نہیں, یعنی یہ مقام پیچیدہ اور اس کی شرح مجھ سے نہیں بن پڑ رہی, یہ کہہ کر وہ گزر گئے تھے. جواب یہ بھی نہ ہوا تو طلبا کو میں کیا جواب دوں گا. پھر مجھے چونکہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنل لائبریری موجود تھی, ذاتی لائبریری اعلی حضرت کی, تو چونکہ اعلی حضرت تو بھی سال پا چکے تھے لیکن لائبریری آپ کی قائم تھی, وہ موجود تھی, اس میں کتب بھی تھی, تو میں نے سوچا کہ میں اعلی حضرت کی لائبریری میں جو اشعرۃ اللمعات کا نسخہ اس کو دیکھتا ہوں, شاید اعلی حضرت نے ضرور کچھ نہ کچھ وہاں لکھا ہوگا, حاشیہ لکھ دیتے اعلی حضرت. فقاہت زبردستی بس غیبی تائید تھی, ذہین بہت زیادہ تھے اللہ کی عطا سے. تو جب اعلی حضرت کی وہ نسخہ اٹھایا اشعرۃ اللمعات کا, تو اسی حدیث کی جب میں نے شرح اٹھائی تو اعلی حضرت نے وہاں نوٹ لکھا تھا, فٹ نوٹ شرح لکھی تھی اپنے طور پر, کیا کہتے ہیں حاشیہ لکھا تھا, اور کچھ اس طرح آپ کے قلم سے میں لکھا ہوا تھا کہ تعجب ہے کہ محقق علل اطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے عظیم محدث یہاں ای مقام از اشکال خالی نیست لکھ کر گزر گئے, یہاں کوئی سے اشکال جیسی بات تو نہیں ہے خاص. پھر اعلیٰ حضرت نے وہ مثال دی کہ وہ صفوں کے بارے میں بھی ہے, خیر الصفوف اور شر الصفوف, یہ حدیث کے الفاظ ہیں. خیر الصفوف معنی صفوں میں اچھی صف, یعنی پہلی صف وہ خیر الصفوف ہے, اور آخری صف کو شر الصفوف کہا گیا ہے. تو کیا جو بیچارہ نماز پڑھے اور بیچارہ آئے بھی لیٹ اور آخری صف میں جگہ ملے باجماعت نماز پڑھے پھر بھی وہ برا بن گیا, وہ صف ہی ساری بری ہو گئی. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہاں اس کی تاویل یہ ہے, خیر الصفوف کے معنی تو بالکل اپنی جگہ پر ہیں کہ صفوں میں اچھی صف, اور شر الصفوف کے معنی صفوں میں کم اچھی صف, کم بھلائی والی صف. تو یہاں بیش معنی یہ لیے جائیں گے کہ خیر الفیہ میں بھلائی والا گروہ, اور شر الفیہ سے معنی یہ لیں گے کہ کم بھلائی والا گروہ. جو اجتہادی خطا پر تھا, ایک گروہ تو اجتہادی خطا پر تھا ہی تھا, تو اور ان کی اجتہادی خطا تھی, اجتہادی خطا پر بھی نیکی ملتی ہے. صحابہ کرام پر تان کرنا یہ خبردار ہم مسلمان کا کام نہیں ہے. ہر صحابی یہ بالکل گرے سے باندھ لیں, رٹ لیں, دماغ میں ٹیپ کر لیں, دل پر نقش کر لیں, ہر صحابی قطعی جنتی ہے, سب کے سب صحابہ عادل تھے. ذرہ بھی اس میں اگر معاذ اللہ تنقید کی طرف ذہن لے جائیں گے نا تو مارے جائیں گے, پتہ بھی نہیں چلے گا. تو یوں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے وہ گتھی سلجھا دی. یہ میرے آقا اعلیٰ حضرت کے فقہ, یہ ایک مثال, ورنہ تو صحیح بات ہے کہ اعلیٰ حضرت کی فقاہت کی تو ہزاروں مثالیں لکھی ہوئی ہیں, وہ بھی ظاہر محدود چند ہیں میں سمجھتا ہوں. ساری باتیں وہ کون لکھتا سرکار اعلیٰ حضرت کی. اتنے زبردست فقیہ, فقیہ اعظم, امام الفقہا, زینت الفقہا, جو کہیں کم ہے. میرے اعلیٰ حضرت ایسے تھے. اعلیٰ حضرت سے مجھے تو پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. تو اعلیٰ حضرت کا دامن مت چھوڑنا. کوئی لاکھ بڑا عالم نظر آئے آپ کو, کروڑوں بڑا عالم نظر آئے, اگر وہ میرے اعلیٰ حضرت سے اختلاف کرتا ہو نا تو گلی بدل دینا میری تاکید ہے. جو میرا ہے اس سے میری تاکید ہے, گلی بدل کر بریلی شریف طرف رخ کر لینا کہ ہمیں بریلی کے روٹ سے مدینے جانا ہے. جاری رہے ان شاء اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب محمد, توبوا إلى الله, صلوا على الحبيب.